أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا ربنا bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrahli, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Rabbişrahli sadri, şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, şu yapacağım işi bana kolaylaştır. Vehlül ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amine mu'in bi hurmeti seyyidil mürseli. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın İslam'a hizmet etmiş bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Bu akşam inşallah bir ayet-i kerime okuyacağım size. Fussilet suresi 47. ayet-i kerimesinin tefsirini yapmaya çalışacağız. Allah'ın kudretini, yaratıcılığını, onun izni olmaksızın hiçbir şeyin olamayacağını, onun bilgisi dışında hiçbir şeyin vuku bulamayacağını, hiçbir işin ortaya çıkamayacağını bize delillendiren, bize bildiren bir ayet-i kerimeyi inşallah okuyacağız. İbret almaya çalışacağız, idrak etmeye çalışacağız. Ve hayatımızın sonraki günlerinde Allah bize ömür verdikçe yaşantımıza monte etmeye çalışacağız inşallah. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. İleyhi yuraddu ilmus sa'ati ve ma tahrucu min thamaratin min akmamiha ve ma tahmilu min untha ve la tadau illa bi'ilmih ve yevme yunadihim eyne şurakâi kâlu ezennâ kemâ minnâ min şehîd. Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Şimdi bakalım Mevla Teâlâ Hazretleri ne buyurdu? İleyhi yuraddu ilmus sa'ati. Ona döndürülür. İleyhi yuraddu, ona döndürülür. İlmus sa'a, saatin ilmi. Kur'an-ı Kerim'de saat diye bir şey geçerse, saat denirse, saat diye okuduğunuz zaman bu ne anlama gelir kardeşler? Neyin saati bu? Neyin saati? Kıyametin saati. Kıyametin saati. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, herhangi birisi bir saatten bahsederse, herhangi birisi başka birisine kıyametten bahsederse, kıyametin saatinin ne zaman olduğundan bahsederse, buna ne diyeceksiniz? İleyhi yuraddu, Allah'a döndürülür. Onu Allah bilir. Allah'tan başka kimse kıyametin saatini bilemez. Efendimiz Aleyhisselam'a geldi sahabi. Ne dedi? Sahabi görünümünde bir zat. Meşhur Cibril hadisi. İmanın şartları ve İslam'ın şartlarının teşekkür ettiği meşhur bir hadis vardır. Cibril hadisi denir buna. Cebrail aleyhisselam bir insan suretinde Efendimiz aleyhisselamın karşısına geldi. Ve ona bazı sualler sordu. İman nedir ya Muhammed? İslam nedir ya Muhammed? İhsan nedir ya Muhammed? Allah'ın selamı Efendimizin üstüne olsun. Efendimiz aleyhisselam bunların tamamına cevap verdi. Peşinden bir sual daha sordu. Kıyametin saati ne zamandır? Ey Allah'ın peygamberi. Efendimiz aleyhisselam da cevap verdi. Bu konuda soru sorulan soru sorandan daha çok bir şey bilmiyor. Soruyu soran kim? Cebrail aleyhisselam. Sorduğu şey ne? Kıyametin saatini. Bakın kardeşler, kıyametin saatini büyük melekler bile bilmiyor. Allah'tan başka kimse kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyor. Size kim derse ki, sosyal medyada bir ton video var. Kıyamet 2028'de kopacak, kıyamet 2068'de kopacak, kıyamet 3200'de kopacak. Bana bir sürü video yolluyorlar. Kim derse ki, yeni sahte mehdiler, yeni sahte peygamberler, nasıl bir kehanette bulunursa bulunsun, tamamı yalandır. İleyhi yuraddu. Kıyametle alakalı bütün bilgiler ona döndürülür. O kim? Kıyameti yaratacak olan. Dünyayı, ahireti, cenneti ve cehennemi kim yarattı? Allah Teala. Kıyameti de o yaratacak. Olacağını kesin olarak bu kitapta söylüyor ama saatini bildirmiyor. Saatini bildirmiş olsaydı en sevdiğini bildirmez miydi kardeşler? En sevdiğine, en sevdiği Muhammed Aleyhisselam'a bile bildirmiyor. Cebrail Aleyhisselam ne diyor? Peygamberler arasında, Allah ile peygamberler arasında bir aracıdır. Meleklerin en büyüğüdür Cebrail Aleyhisselam. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Vahyi getiren, peygamberlerle aracılığı koyan, irtibatı kuran Cebrail Aleyhisselam'dır. O bile diyor ki kıyametin saatini söyle. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bu konuda soru sorulan, sorandan daha çok şey bilmiyor. Ne ben biliyorum ne de sen biliyorsun. Soruyu soran bu zat ortamı terk ediyor. Sahabeden bir tanesi mescitten çıkıyor, bakıyor. Kimdir bu? Daha önce hiç görmedik bunu. Bir bakıyor, dışarıda yok. Geri gelince Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki onun kim olduğunu biliyor musunuz? O kardeşim Cebrail'dir. İnsan suretinde size geldi. İslam'ın ve imanın tanımını size öğretmek için bana bazı sualler sordu. Ve ben de onun suallerini cevapladım diyor. İşte kardeşler, kıyamet bilinebilir mi? Asla bilinemez. Saat, dakika bilinemez. Ancak işaretleri bilinebilir. Kur'an ve hadisler bize kıyametin küçük ve büyük işaretlerini bildirmiştir. Bu işaretlerin küçükleri tamamlanmıştır. Büyükleri çıkmayı beklemektedir. İlk büyük işaret, doğudan batıya büyük bir ateşin çıkması ve bütün insanlığı batıya doğru sürüklemesi. Bu işaret başladığı anda zaman yaklaşıyor. Ondan sonra peşi peşine Deccal'dı, Mehdi'ydi, Dabbetül Arz'dı. Bu gibi işaretler peşi peşine ortaya çıkacaktır. Bizim cevabını bulmak istediğimiz mesele kıyametin saati değil. Kıyametin geleceği kesin, buna iman ediyoruz. Kıyametle alakalı hangi sahtekar ne kehanette bulunursa bulunsun. Şu anda ülkemizde bazı sahte mehdiler var. Ne diyorlar talebelerine? Dükkanınız var mı? Satın. Eviniz var mı? Satın. Arsanız var mı? Satın. Çünkü kıyamet 15-20 sene içinde kopacak. Bari para olarak köşede bulunsun. Büyük savaş başladığı zaman arsaların parası etmez, para etmez bunlar. Şimdiden değerliyken satın diyorlar. Adamlar da satıyor, satıyor. Peşinden verdiği tarihler tutmuyor. Diyor ki 2012'de kopacak, kopmuyor. 2015, 2012 yanlış tutturamamış olabilirim. Ama 2015 kesin, yine kopmuyor. 2016, 2017 yine kopmuyor. Dükkanlar satıldı. Arsalar satıldı. Zararlar yapıldı. Nasılsa kıyamet kopacak ya, adam yüksek pahaya vermiyor. Vereyim de kurtulayım diyor. Ve elindeki her şeyi kaybediyor. Sonra bir anlıyor ki sahte Mehdi'ymiş. Sattıkları yarına zarar olarak kalıyor. İşte kardeşler, bu konuda muhakkak yoldan çıkmış şeytanlar sizi aldatmaya çalışacaktır. Kimi sahte peygamberlik iddiasında bulunacak, kimi sahte mehdilik iddiasında bulunacak, kimi sahte şeyhlik iddiasında bulunacak ve diyecekler ki ben kıyametin saatini biliyorum. Vallahi, billahi, tallahi bu kitap üzerine yemin ediyorum. O adam yalancı. Sakın ola aldanmayınız. Allah'ımız bize bunu anlatıyor. Ona döndür. Kıyametin saatini kim sana soruyorsa ileyhi yuraddu, ona döndürülür. Devam etti Allah'ımız. وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ Çıkmaz. وَمَا تَخْرُجُ Asla çıkmaz, asla bitmez. مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ اَكْمَامِهَا Hiçbir tohumdan meyve çıkmaz. Hiçbir tohum meyveye dönüşmez onun bilgisi olmadıkça. Şimdi hepimiz Allah'ın verdiği nimetlere vakıfız. Allah'a şükürler olsun. Ülkesinde savaş olan insanlar gibi değil ya da Yahudi zulmü içinde kıvranan Filistinli kardeşlerimiz gibi değiliz. Ya da Arakan'daki aç bir ilaç gezen kardeşlerimiz gibi değiliz. Kuvvetli bir ülkeyiz. Rabbimize hamdolsun istediğimiz nimeti alabiliyoruz. Bunu alamayan insanlar da var. O aldığımız nimetlerle nimetleniyoruz ve yiyoruz. yemeğin peşinden çay içiyoruz. Çaydan sonra ne geliyor bize? Ya tatlı geliyor ya meyve geliyor. Şimdi o meyveler önüne geldiği zaman iki türlü bakış var. Bir, cahilin bakışı. İki, havasın bakışı. Cahilin bakışı şudur. Bugün çok çalıştım, para kazandım. Paralarla sana meyve aldım hatun. Ben aldım. Ben yaptım. Bu cahil bakışıdır. Havasın bakışı, kaliteli Müslümanın bakışı nedir? Allah Teala bana güç kuvvet verdi. Çalışma azmi, iştiyakı, isteği verdi. Aklımda çalıştı, gittim iş yerine. Helal rızkımı kazandım. Sana bu nimetleri getirdim hatun. Gel besmele çekelim, yiyelim. İşte bu sağlam Müslümanın bakışıdır. Müslüman bakışını ve tefekkürünü bir adım daha ileriye götürür ve şöyle der. Bu nimetler daha bir tomurcukken Allah bu tomurcuklara ol demeseydi bunlar benim önümde armut olmazdı, elma olmazdı, üzüm olmazdı, incir olmazdı. Bakın bütün meyveler bir tomurcuktan ortaya çıkar. Hepsinin gelişimi bir tohumdur, tomurcuk. Bu tomurcuklardan bazılarına Allah ol der, o tomurcuk meyveye dönüşür. Bazılarına der ki Allah olma, o olduğu yerde kalır. İlla atılan her tomurcuk meyve ağacına dönüşecek diye bir kaide yok kardeşler. Aranızdan birçok insan var. Ticaret hane açıyor. Ben bugüne kadar işçilik yaptım diyor 15 yıldır. Şimdi bir ticaret hane açıyorum. Kesin Allah bana verir. Hayır. Kesin Allah sana vermez. Allah yardımcı olur. Ancak sen imanlı bir kul isen şunu diyeceksin. Ben rızık kapımı açacağım. Benim peygamberim buyurdu ki rızkın onda dokuzu ticarettedir. Ben bu hadise iman ettim. Ben Allah'ın peygamberine iman ettim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadise müştak olmak için ve Rabbimin Kur'an'daki bütün canlıların rızkı Allah'a aittir ayetine itikadımı göstermek için ben bir ticarethane açıyorum. Gerisi Allah kerim. Bak bunu diyeceksin. Ama ben ticarethane açıyorum Allah bana vermek zorunda dediğin anda Allah'ı sınav ediyorsun demektir. Sen Allah'ı sınav edecek kabiliyette değilsin. Öyle bir gramajın yok senin. Senin tek görevin vardır işi yapmak. Tarlaya tohumu atmak. Bitirmek Allah'a aittir. Senin görevin sabahleyin 7.30'da 8'de dükkanı açmak. Dükkana müşteri göndermek Allah'ın görevidir. Sen istersen sabaha kadar dükkanın, akşama kadar dükkanın kapısında bekle, müşterileri çekmeye çalış. Hanutçular gibi. O kapalı çarşıda hanutçular var ya. Gel abi, gel abi, gel abi, içeride gel abi, gel abi, gel. Boğana içeriye müşteri çekmeye çalışıyorlar. Bazıları işi artık o kadar edepsiz bir seviyeye götürmüş ki koluna giriyor. Turistin koluna giriyor. Gel benim dükkanımdan alacaksın diyor. Tamamen edep dışı bir hadise. Osmanlı'da bu tip adamlar dövülürdü. Başkasının kapısının önünden müşteri çeken adamlar dövülürdü. Hayır. Sen dükkanda bekleyeceksin. Rızkını Allah Teala sana gönderecek. Taksim etmiştir. Hangi müşteri, hangi dükkana girecek Allah onu kalbine vermiştir. Daha sabahleyin. İstediğin kadar kalite mallar göster vitrininde. O müşterinin hangi dükkana gireceği belli. Belli. Kime rızkı dağıtacağı bellidir Allah Teala'nın. Sen 40 tane takla atsan bile o Ahmet amcaya gidecek. O köşedeki Ahmet amca var ya. Dükkanı köşede vitrin yok falan diyorsun. Ona gidecek o. Değişmez. Bu rızkın Allah'tan olduğuna iman etmiş bir adamın bakış açısıdır. Kafası budur. Şu halde Allah aşkına kardeşler önünüze o meyveler geldiği anda, o nimetler geldiği anda şunu deyin. Allah bu nimetlerin kökündeyken, hücre halindeyken, bir tomurcuk, bir tohum halindeyken bunlara ol demeseydi bunlar benim önüme gelmezdi. Ben istediğim kadar çalışayım. Allah'ımız devam etti. وَمَا تَحْمِلُ Kimse hamile kalamaz. مِنْ اُنْثَى Kadınlardan kimse hamile kalamaz. Allah'ın bilgisi dışında. Kardeşler, buradaki herkes inanıyor ve biliyor ki, yakinen biliyor ki, çocuk sahibi olmak isteyen bir adam evlenmek zorundadır. Çocuk sahibi olmak isteyen bir kadın da bir erkekle evlenmek zorundadır. Tek başına ben çocuk sahibi olacağım, Meryem'in başına gelenin benim de başıma gelmesini istiyorum sözleri saçmalıktan ibarettir. O Allah'ın sevdiği bir kul, Allah bütün dünyaya kudretini göstermek için bir erkek eli değmeden Hazreti Meryem anamızın rahmini hamile bırakmıştır. Ama normal yöntem bu değildir. Allah'ın adeti, usulü bu değildir. Bütün insanlar evlenmek zorundadır. Resmi ve dini bir nikah kıymak zorundasın. Çocuk sahibi olmak istiyorsan. Peki, ben evlendim. Kesin çocuğum olacak diyebilir misin? وَمَا تَحْمِلُ Hamile kalamaz. مِنْ اُنْثَى Kadınlardan kimse hamile kalamaz. ben izin vermedikçe, benim bilgim dışında, benim iradem, benim isteğim dışında kadınlardan kimse hamile kalamaz. Bak, isterse kadının yumurtaları miktarı çok yüksek olsun, erkeğin sperm miktarı çok kuvvetli, çok canlı olsun, İkisi sağlık sıhhat bakımından çok kuvvetli olsunlar, hiç fark etmez. Allah bu ikisinin birleşimi içinde çocuk olacak olsun kün emrini söylemedikten sonra Allah bunlara çocuk vermez. Bu kadın hamile kalamaz. Bu birinci kaide. İkincisi ne? وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ Hamile kalamaz, tadau çıkartamaz, doğuramaz. اِلَّا بِعِلْمِهِ Bizim ilmimizin dışında, bizim irademizin, bizim iznimizin dışında. Hiçbir kadın da hamile kalamaz ve doğuramaz. Şimdi toparlıyorum. Üç mesele. Bir, tomurcuklar meyve haline dönüşemez. Bir. İki, kadınlar hamile kalamaz. Üç, o kadınlarda, hamile kadında kalan kadın da yine ben izin vermedikçe, bazısına da izin veriyor, hamile kalıyor ama doğuramıyor. Karnında ölen çocuk yok mudur? Etrafınızda duymadınız mı hiç? Çocuk karnında hamile kalmış, beşinci ayında düşük yapıyor. Müslüman kardeşim iki gün önce bana mesaj gönderdi. Hocam, iki tane düşüğü oldu hanımımın. Biri 4 aylık, biri 6 aylık. Bir akrabamız dedi ki bir cinci var. Size muhtemelen cin tesadüf etmiştir. Birileri büyü yapmıştır. O hocaya gidin. Hoca size muska yazsın. Gittik hocaya. Hoca 300 lira paramızı aldı. Bize bir kağıt yazdı. Kardeşler, sizden kim para istiyorsa Allah'ın dini, Allah'ın dini adına size yardım etmek için, sizden kim para istiyorsa bu adam Allah yolunda değildir. Bu adam nefsi yolunda çalışıyor demektir. Para karşılığı iş yapılmaz. Bütün peygamberler parasız bir şekilde Allah'ın dinini tebliğ ettiler. Muhammed Aleyhisselam, bütün salihlerin, bütün hayırların lideri, peygamber. Bütün sorunları çözdü, bir kuruş para almadı kimseden. Şu halde ben bir tebliğciyim, ben Muhammed Aleyhisselam'ın yolundayım diyen bir adamın, insanlara faydalı olmak isteyen bir adamın en başta yapması gereken şey nedir? Hiçbir ücret talep etmemektir. Ama bu kardeşlerimizden 300 lira almışlar. Size demişler cinler musallat oldu. Cin musallatı yoksa bile başına cin musallat eder. Birçok insan vardır cinlerle irtibat halindedir. Cin arkadaşları vardır. O ailenin başında cin olmasa bile cinlerini ona musallat eder. 3-4 haftada bir dayak attırır. Sonra tekrar buna götürtür. Bir 200 daha ver. 3-4 hafta çok iyi gelir. Ya bir hoca buldum der. Süper bir hoca. Ne zaman cinlerden dayak yesem buna gidiyorum. 200-300 veriyorum ama bir daha 4-5 hafta dokunmuyorlar. Sonra bir daha gidiyorum. Tamam, tezgaha düşmüşsün. Seni tezgaha düşürmüş. Abonesin artık. Abonesin. 2 ayda bir, 3 ayda bir gidiyorsun 300-400 TL'yi veriyorsun. Bu olmaz. Sen Allah'a gideceksin. Allah'a gideceksin. Allah'a gitmiyor bizim kardeşlerimiz. Kolayına gidiyor. Akrabası, eşi, dostu diyor ki 300-400 ver kurtul diyor. Bu cinlerin sahibi kimdir ya? Kimdir bunların sahibi? Allah Teala'dır. Peki sen bu köpeklerin sahibine niye gitmiyorsun? Köpeklerin sahibi o cinci adam değil ki. O büyücü değil ki. Köpeklerin sahibi Allah'tır. Sen Allah'ın ismini zikret. Ya Rabbi bu köpeklerden beni kurtar da ya. Kurtar. Beni bu köpeklerden kurtar. Ben senin adını zikrediyorum de. Allah seni kurtarır. İşte kardeşler. Allah'ımız diyor ki hamile kalamaz ve doğuramaz. 2 kere 2 her zaman 4 etmez. Allah aşkına bunu unutmayın. 2 kere 2 hepiniz diyorsunuz ki biz okul okuduk hocam nasıl 4 etmez ya? Etmez. Evlendin. Evlilikte ilk beklenen şey çocuktur. Bir sene geçtiği zaman hemen eş, dost, akrabalar baskı yapmaya başlar. Biz torun istiyoruz. Biz çocuk istiyoruz. Hemen karıyla koca da bir strese girer. Ya arkadaş her taraftan baskı var, çocuk istiyor, çocuk istiyoruz. Strese girerler, sıkıntıya girerler. Hele 2 sene sonra çocuk olmazsa psikolojik olarak travmaya düşerler. Bu karıyla koca. Bak evliler, ikisi de sağlıklı. Doktorlara gidiyorlar. Doktor diyor ki bir sıkıntı yok kardeşim, sabredin, bekleyin diyor. 10 sene geçiyor ve Allah vermedi mi çocuk sahibi olamıyorlar. Hani 2 kere 2 4 yapardı? Hani her evlenenin çocuğu olurdu? Şu anda trilyonlarla oynayan insanlar var ve Allah çocuk vermemiş. Gidiyor İslam'a uymayan bir yöntemle evlat ediniyor. İslam'a uymaz bu, caiz değildir. Çocuğu olmadığı için evlat ediniyor. Hani olurdu? Hani hemen olurdu? Dükkan açıyor. Dükkan açıyor ve adam diyor ki Kesin iş yapacağım. Kesin sağlam iş yapacağım. Ben dükkan açtım, Allah'a tevekkül ettim. Allah'a tevekkül et. Rızkı ondan bekle. Sakın hiçbir şeyi garanti altında görme. Garanti altında gördüğün anda şeytan tarafından aldatıldın demektir. Kandırıldın demektir. Olaya böyle bakmamız lazım kardeşler. Çiftçinin bir tanesine dediler ki, bu sene mahsul nasıldı? Kardeşim o camı açar mısın biraz? Bu sene mahsul nasıldı? İyi topladın mı mahsulü? Ektiğini biçebildin mi? Çiftçi dedi ki, Allah'a şükürler olsun mahsul çok boldu ama iyi midir, kötü müdür bilmem. Bak, mahsul boldu ama iyi mi kötü mü bilmem. Neden böyle söylüyor? Allah-u Teala'nın bolluk verdiği her insan hak yolda gidecek diye bir kaide yoktur. Tam aksine bu kitap diyor ki, gerçek şu ki insan zenginliği görünce azar. Azar, sapıtır. Nice sağlam takva ehli, sufi adamlar var. Bir zengin oluyor, Allah Teala bir bereket veriyor, bir rahmet veriyor. Zengin oluyor. Dergâhı bırakıyor, sohbeti bırakıyor, namazı bırakıyor. Bak, şimdi Allah'ın verdiği bu bolluk bunun için iyi bir şey mi oldu, kötü bir şey mi oldu? Rahmet mi oldu, gazap mı oldu? Allah namazını kılmayan, zikrini yapmayan, ilim meclislerinde bulunmayan kulunu sevmez. Sen devamlı para peşindesin. Servetine servet katmaya çalışıyorsun. Çiftçi o yüzden söylüyor. Allah bu sene bol verdi ama iyi mi verdi, kötü mü verdi bilmiyorum. Sapıtabilirim. Ben şimdi bu mahsulü satacağım. Mahsulü sattığım zaman yüksek bir karla elime ciddi bir rakam geçerse ben bu rakamı nefsimin keyiflerini tatmin etmek için kullanabilirim. Zinaya gidebilirim. Allah'ın en sevmediği şey zina eden ihtiyardır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Zina eden ihtiyar. Neden? Yaşının son haddine gelmiş. İhtiyarın ne yapması gerekiyor en çok? En çok tövbe, istiğfar getirmesi, zikir yapması, ibadetlerinde daim olması gerekiyor ihtiyarın. İhtiyar haline gelmene rağmen fiziki kuvvetinin 1/3'ünü kaybetmişsin ve senin kafanda hala nasıl zina yapabilirim planları var. Allah'ın en sevmediği adam zina eden ihtiyardır. Allah mahşer günü bunun yüzüne rahmet sıfatıyla, rahmet nazarıyla bakmaz. İhtiyara sağlık veriyor. 60 yaşına gelmiş, saçında bir tane beyaz tel yok. Öksürüğü bile yok. Sıhhatli bir adam, 60 yaşında adam, hastaneye gitmemiş. Böyle insanları vardır, eski topraklarda özellikle böyle insanlar vardır. Şimdi soruyorum size, bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Görece olarak dışarıdan baktığınız zaman 60 yaşında bir adamın sağlığının çok iyi olması iyi bir şeydir değil mi? Ama bu adam çok sağlıklı diye her hafta zina etmeye gidiyor. Biz insanların içindeyiz. Duyduğum şeyleri bir duysanız, birebir duyduğum şeyleri bir duysanız şok olursunuz. 60 yaşında adam, hastalık, evli, 4 tane çocuğu var. Her hafta zina etmeye gidiyor. Sağlıklı, taş gibi sağlıklı. İyi bir şey mi bu sağlık? Bak Allah sağlık vermiş bu adama. O sağlığı çok fena soracak. Çok fena. Sağlık vermediği adamı da sınıyor. Verdiği adamı da sınıyor. Bak hep sağlıklı olmak da iyi değil ha. Muhammed Aleyhisselam'a bir kadın talip oldu. Bir aracı gönderdi Efendimiz Aleyhisselam'a. Dedi ki ben onunla evlenmek istiyorum. Bana aracı olun. Beni bir görsün. Beğenirse hanım olmak istiyorum. Allah'ın peygamberinin hanımı olayım. Aracı olan kadın peygamberimiz Aleyhisselam'a geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü böyle böyle bir kadındır. Çok ahlaklıdır. Fitnesi yoktur. Bir özelliği daha var. Bugüne kadar başının bile ardına şahit olmadım. Hiçbir hastalık geçirmedi. Bir kere bile hasta olmadı. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Şimdi siz böyle bir kadın duysanız ne dersiniz? Aa hemen alırım ben onu. Hasta olmamış ya hiç. Hastanelerle, doktorlarla uğraşmayacağız. Hemen alırım ben onu. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Hasta olmayan insan dair yoktur. Allah onu unutmuş demektir. Kardeşler soruyorum Allah insanı unutur mu? Allah yarattığı herhangi bir şeyi unutur mu? Burada diyor ki Allah Teala bizim bilgimizin dışında, bizim irademizin dışında hiçbir şey oluşamaz bu dünyada. Böyle bir ilmi olan zat bir şey unutabilir mi? Unutamaz. Peki bu Allah'ın unuttuğu kimseler tabiri ne? Hem Kur'an'da var hem hadislerde var. Nasıl unutur Allah? Allah onu bırakır. Kendi haline bırakır. Rahmet nazarıyla bakmaz. Üzerine musibet vermez. Dünyadayken onu günahlardan temizlemez ki ahirete bırakır. Sabreder. Ahirette çok çetin bir şekilde onu günahlarından arındırır. Ateşle. Allah-u Teala bize ahirette bir azap verecekse kardeşler bize bu dünyada versin. Amin. Amin. Bak ahiretteki azap çok şiddetlidir. Bu dünyadaki sıkıntılar ahiretteki azabın yanında bir hiçtir. Bundan dolayı Allah belanın çoğunu en sevdiği salih kullarına verir. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimini hatırlayın. En çok belayı Allah peygamberlerine verir. Sonra peygamberlerin havarilerine verir. Salihlere, sadıklara verir. Olay budur kardeşler. Şu halde baktığınız zaman bir adama çok zengin, çok varlıklı, bu adam için çok iyi bir şey demeyin. O adam için hayırlı mıdır, şer midir bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için ne yapacaksınız? Her şeyin en doğrusunu Allah bilir. İnşallah bu malı güzel bir yolda kullanır. Ahiretini kazanır bu malla. O mal ile zekat vererek ahiretini kazanan bir sürü zengin var. O mal ile zina ederek, kumar oynayarak cehennemi kazanan bir sürü zengin var. Seçim senin. Kardeşim çayın şekerini full yapmışsınız. Belli ki beni bir an evvel şeker hastası yapıp öldürmek istiyorsunuz. Tamam olabilir. Ama ben size bir kötülük yapmadım. Lütfen çayın şekerini çok az, küçük bir çay kaşığı koyun. Beşinden Fatiha'yı okuyun, bana getirin. Kardeşler, hadise bu. Allah Teala Hazretleri böyle buyuruyor. Bu konuyu iyi anlamamız lazım. Ayet devam etti. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ Ve o gün, Kur'an'da da yevme tabiri geçtiği zaman yine ne anlayacağız? Saat tabiri geçtiği zaman kıyamet saati. Yevme, gün. Gün dediği zaman Allah Teala ne anlayacağız kardeşler? Mahşer günü, hesap günü. İki, kıyamet günü. Gün dediği zaman Allah iki şeyi ima eder. Bir, kıyamet günü. İki, mahşer günü. Hesap günüdür. Şimdi Allah'ımız diyor ki, o gün yünadihim bir nidacı nida eder. Eyne şurakâi. Nerede o bana ortak koştuklarınız? Nerede o bana ortak koştuklarınız? Benim malımı bu veriyor. Benim rızkımı bu adam veriyor. Ayıptır, ben buna karşı gelemem. Namazımı kılmasam da olur. Nerede o patronlar? Nerede o bu fabrikada namaz kılmana izin vermem diyen patronlar? Eyne şurakâi? Nerede şerik koştuklarınız, putlarınız nerede? Bir nidacı o gün kıyamet gününde nida eder. Kardeşler, Allah kime ne verdiyse onu onunla sınav ediyor demektir. Sakın kimsenin elindeki nimetlere haset etmeyin. Ağzınız sulanmasın. O nimetin aynısını sana verdiği zaman bu senin için bir felaket olabilir. Hasetçi ne demektir hasetçi? Hasetçi demek çekemeyen adam demektir. Allah'ın birisine bir nimet verdiğini çekemeyen. Ondaki o nimeti çık onun elinden al, bana ver Allah'ım diyen. Hasetçinin bir manası daha var. Allah'a akıl vermeye çalışan adam demektir. Kerem Hoca'ya akıl verebilirsin. Semih'e akıl verebilirsin. Adem'e, Hacı abiye akıl verebilirsin. Bunlar insandır. İnsan her şeyi göremez. Her zaman doğru tespitlerde bulunamaz. Allah'a nasıl akıl verebilirsin? Senin kafan çalışmıyor mu? Hocam nasıl hasetçi akıl veren oluyor? Kardeşim, Allah taksimi daha ezelde yapmıştır. Ne kadar çalışırsan çalış, taksimin bellidir. Şimdi, mahallende bir tane adamın iki tane mağazası var, üç tane arabası var, kapının önüne dizmiş arabaları. Ve sen de şöyle diyorsun, Allah'ım bunun elinden bütün bu nimetleri al bana ver. Buna hasetçi denir, çekemiyor. İmrenen bir Müslüman ne yapar? Allah'ım buna verdiklerini bana da ver. Bunda bir sıkıntı yok. Buna verdiğin nimetleri bana da ver dedin mi sıkıntı yok. Ama bunun elindeki nimetleri al, yok et, onları bana aktar. Yani kes, yapıştır, yap. Bilgisayarda iki tabir var. Kopyala, yapıştır. Kes, yapıştır kardeşler. Biliyorsunuz değil mi? Şurada bana bilgisayar dersi verdirtmeyin şimdi. Kopyala, yapıştır demek orada dosya kalıyor. Dosyayı başka bir tarafa yapıştırıyorsun. Kes, yapıştır demek dosyayı komple alıyorsun, bu tarafa yapıştırıyorsun. Oradan bitti dosya. Şimdi bu kes, yapıştırıcı bu. Oradaki nimetlerin tamamını al, bana ver diyor. Ve şöyle diyor Allah Teala'ya, sen bu kuluna bu nimetleri verdin ama yanlış yaptın. Yanlış adama verdin. Beni seçmen lazımdı. Hasetçi demek Allah'a akıl veren adam demektir. Ahmak demektir. Sen Müslüman kardeşim böyle olmayacaksın. Böyle olmayacaksın. Sonra bir de ne var? Bir de ilk bakışta olayları değerlendirmeme. İlk görünüşe göre değerlendirmeme. Bir şeyi görüyorsun ve gördüğün ilk hamleye göre, aklına gelen ilk fikre göre kanaatte bulunma. Bu böyle gördüm ben bunu, kesin bu böyledir. Deme. O işin başka bir boyutu daha olabilir. O işin başka bir ince nüansı daha olabilir. Hemen suizanda bulunma. Bir temsille bunu yakınlaştıracağım. Çok daha iyi anlayacaksınız inşallah kardeşler. Bir kuyumcu vardı. Kuyumcunun babası büyük bir zengin idi. Vefat etti. Serveti çocuğuna kaldı. Çocuk iflas etti. Çeviremedi kuyumcu dükkanını, iflas etti. Sonra gitti babasının bir dostuna. Kapısına kadar geldi. Dedi ki babamın dostudur. Yıllarca ticaret yaptılar. Ondan biraz borç alayım. Tekrardan sıfırdan başlayayım. Bir tezgah kurayım. Tekrardan kuyumculuk yapayım. Baba dostuna gitti. Baba dostu evin içinde olmasına rağmen onun adamları dediler ki bu çocuğa şu anda burada yok. Çocuk orada olduğunu bilmesine rağmen kapıdan çıktı gitti. Yazıklar olsun dedi. Babamla o kadar çalıştı. Bana bir yardımda bulunmadı bırak. Benimle görüşmedi bile. Çocuk dükkanında oturuyorken, dükkan tam takır, sıfır malzeme, sıfır sermaye. Dükkanında oturuyorken bir adam geldi, bir çuval inci getirdi. Tezgahına döktü. Al kardeşim bu incileri. Ya dedi benim babam vefat etti. Allah rahmet etsin. Şimdi ben de iflas ettim. İşleri çeviremedim. Bunları senden alacak param yoktur. Olsun dedi. Sen bu incileri benden veresiye al. Ben bir hafta daha çarşıdayım. Buradayım. Bir hafta içinde sattığın kadarının parasını alırım senden. Adam Allah senden razı olsun kardeşim dedi. Birkaç saat sonra başka bir adam geldi. Ve oradaki incileri gördü. Bütün incileri satın aldı. Hepsini birden satın aldı tek seferde. Adam parayı cebine koydu. Gelen insana parasını verdi. Sonra gitti o zengin baba dostuna. Gitti. Selam verdi. İçeride midir dedi. Adamlara dedi ki içeridedir. İçeriye girdi. Hoş geldin, beş gittin, sefa geldin. Güzel ağladı çocuğu. O baba dostu. Genç dedi ki yahu ben buraya beş kuruşsuz geldim. Sen beni kapından içeriye sokmadın. İçeride olduğunu bilmeme rağmen. Şimdi ben işlerim yerine gelmeye başladı. Ticaret yaptım, güzel kazanç sağladım. Tekrar tezgahımı kurdum. Sen hemen beni içeriye aldın. Paraya tamah edilir mi dedi. Ayıp değil mi dedi. Baba dostuna. Baba dostu dedi ki hemen suizan etme. Bak bunu gizleyecektim ama sen bana suizan ettin. Günaha girdin. Ben sana şimdi bu işin sırrını açıklamak zorundayım dedi. O sana ilk gelen bir çuval inciyi bırakan kişi benim elemanımdır. O sana ikinci gelen kişi de benim başka bir elemanımdır. Sana incileri veresiye bırakanla senden incileri satın alanlar benim elemanlarımdır. Bu çevirdiğim para da benim paramdır. Ben gururun kırılmasın, incinmeyesin diye babanın hatırına sana borç verip seni ezmek istemedim. Hayatım boyunca bana borçlu olursun, bana bakışın değişir. Bunun olmasını istemediğim için böyle bir oyun ettim. Bana hakkını helal et kardeşim. Der. İlk bakışta nasıl görünüyor kardeşler? Bu adam bizim malımıza hürmet eden, bizim kazancımıza kazanırsak bize hürmet eden, kazanmazsak bizi aşağılayan bir adam gibi. Öyle değil. Her zaman hüsnü zanneder. Müslüman önce hüsnü zanneder. Biz de hüsnü zannedeceğiz inşallah. Allah'ımız diyor ki o gün bir nidacı nida eder. Eyne şurakâi, nerede bana o şirk koştuğunuz putlarınız? Ayet bitiyor. Galu, onlar derler ki ezennâke mâ minnâ min şehid. Biz sana arz ediyoruz Allah'ım, biz onlardan kimseyi görmedik. O putlardan, o ilahlarımızdan kimseyi bu mahşer meydanında görmedik. Hiç bilmiyoruz. Biz sana bu durumu arz ediyoruz Allah'ım. O burada heykelleri dikilen sahte tanrılar. Allah onlara diyecek ki nerede sizin tanrılarınız? Hadi çıkartın karşıma. Hiçbir tanesi bulunmayacak. Çünkü heykellerin tamamı kıyametle beraber yok olacak. Putlarının tamamı kıyametle beraber yok olacak. Öyle ki mahşere çıktıkları zaman, Allah hesabı sorduğu zaman kullarına bu benim putumdur diyemeyecek. Çünkü orada yakinen Allah'ın tek ilah ve tek yaratıcı olduğunu bilecekler. Buna iman edecekler. Bundan dolayı putları da tamamı, o müşriklerin tamamı putlarını reddedecekler. Nereye kadar? Ağalığın, paşalığın nereye kadar? Mahşere gidinceye kadar. Orada her şeyi itiraf edeceksin. İşte İslam diyor ki, Allah bu kitabında diyor ki sen orada itiraf etme. Orada bir anlamı yok, kurtaramıyorsun. Sen bu itirafı daha dünyadayken, ben sana nefes vermişken yap. Bu itirafı yapmazsan orada seni en sevdiğin peygamberlerin bile kurtaramaz. Kurtarabilseydi kendi karısını kurtarırdı, kendi çocuklarını kurtarırdı. Allah bize rahmet etsin kardeşler. Amin. Amin ya muin. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım. Efendimiz Aleyhisselam'dan. Evli kardeşlerim ve yakında evlenecek olan kardeşlerim, lütfen beni çok iyi dinleyin. Allah'ın peygamberi ne buyuruyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah geceleyin kalkıp namaz kılan ve hanımını da uyandıran. Bir, geceleyin kalkacak, namaz kılacak. İki, hanımını da uyandıracak. Hanımı imtina ettiği takdirde yüzüne su döken kula rahmetini bol kılsın. Bak şimdi Allah'ın peygamberinin tarifine bak. Geceleyin teheccüde kalkıyor musun kardeşim? Gece teheccüde kalktın ama namazını kıldın, ya hatım kalkmasın falan deme. Sen hanımını kaldırmaya çalış. Resulullah buyuruyor ki hanımı imtina ettiği takdirde, ne demek imtina etti? Şimdi adam namazı kıldı, sonra tekrar yatağa geçiyor. Yatağa geçtiği anda hanımını dürtmeye başlıyor. Hatun, hatun kalk. Şimdi hanım da dürtülüyor ya, imtina eden kadın ne yapar? Bırak beni. Kadınların şu anda %99'u bana hikaye anlatmasın kimse. %99'u imtina eden kadınlardan. Bütün gün yerleri sildim, bırak beni. Diyor. Bak şimdi Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bazı kadınlar size bunu söyleyecek. Şimdi kadınlarda takva oldu, çok olayı çok bozuldu. Eskiden kadınlar hep gece teheccüd namazı, sabah namazı falan kalkardı. Şimdi bu hadis-i şerifi siz teheccüd namazı için algılamayın, sabah namazı için algılayın. Teheccüd namazı sünnettir, sabah namazı farzdır. Sabah namazına kalktığınız zaman kardeşler hatunu dürteceksiniz. Yumruklarınızın sert kısmıyla, şu kısımlar özellikle daha etkili, daha tesirli. Hatun, vurmak yok ha, dürtmek böyle, dürteceksiniz. Kemiklerin sert kısmıyla. Hatun, sabah namazı. Hatun da imtina ederse şöyle yapar. Bırak beni. Git yat spor. Hatunun inancı zayıfsa, geceleyin bire kadar dizi seyrettiyse, dur şunu kaçırmayayım, dur bu sahne neydi falan diyorsa, o sabah namazına kalkamaz. Hatunun inancı kuvvetliyse erkek kaldırmaz. Kadın erkeği kaldırır. Şu anda bizim dervişlerden bazıları şikayetçi. Şikayeti neymiş? Hanım beni sabah namazına kaldırıyor fakat çok sert kaldırıyor hocam. Bu imtinalara karşı sert yumruk tabirini, biz dervişlerin hanımları da bizim sohbetleri seyrediyor. Bütün taktikleri öğrendiler hamdolsun. Kocalarını sabah namazına nasıl kaldırıyorlar? Sert yumruklarla. Dokunuyor fakat dokunurken kemiklerle dokunuyor. Hani bir el içiyle dokunmak vardır. Kalkar mısın bey? Bir de el dışıyla çiğ vuruşu. Kalkar mısın? Böyle kaldırdığı bir erkek rahatsız oluyor tabii ki. İmtina ettiği zaman ne yapacaksın diyor. Bir, dürteceksin onu. Hatun, kalkar mısın? İki, bu biraz tehlikeli. Bu biraz tehlikeli. İmtina ettiği takdirde, kalkmadığı takdirde yüzüne su döken kula rahmetini bol kılsın. İşte burada sağlığınızı garanti edemiyorum. Bak hatunu kaldırmaya çalıştın ya, onu biraz dürttün ya. Hatun da kalkmadı. Peşinden ne yapacaksın diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu bir taktiktir. Bir bardak suyu alacaksın böyle. Parmağını içeriye bandıracaksın. Sonra kaldıracaksın. Suyu hatunun yüzüne boca etmeyin ha. Boşanma sebebidir. Sakın. Sadece parmaklarını suyun içine daldıracaksın. Sonra hatunun yüzüne serpiştireceksin. Hatun tık tık tık böyle yüzüne dalgalar geliyor. Yağmur damcıkları. Çok romantik be. Yağmur damcıkları geliyor yüzüne. Ondan sonra hatun kalkar mısın? Hadi gece namazını kılalım. Ya da takvada zayıfsan hadi hatun kalk sabah namazını kılalım beraber. Sana imamlık yapayım ister misin? Hatun da biraz imanlı bir kadınsa Allah razı olsun bey be, sağ ol. Şu andakilerin çoğunluğunda bunun olacağını pek düşünmüyorum. Hatun genelde zayıf oluyor şu anda hatunlar. Hep dünyalık istedikleri için, dünyevi baktıkları için olaylara. Kocaları kendilerine iyilik yapmak isteyen kocalarına sert davranıyorlar. Beni sabah namazına kaldırma diyen derviş karısı da var. Bunu da biliyorum. Şikayetler geliyor. Sabah namazına kaldırma. Ben kaldırmayacağım da seni kim kaldıracak? Melekler mi kaldıracak? Cinler mi kaldırsın? Kim kaldırsın seni? Ben senin kocanım, senden ben mesulüm. Sen kalkmazsan cehenneme gideceksin. Hurilerle beni baş başa mı bırakmak istiyorsun cennette? Sen cehennemde, ben cennette. Ne yapacağım ben orada, sıkılırım sensiz. Tamam 100 tane huri var ama ben seni isterim hatun diyeceksin. Huyuna gitmen lazım kardeşim. Huyuna git. Kıskandır biraz. Hatunu kıskandır, namaza kalksın. Yoksa kalkmıyor. Politik davranın biraz kardeşler. Efendimiz Aleyhisselam hadisin ilk kısmında bunu söylüyor. Allah ona rahmet etsin diyor. Hanımının yüzüne su serpiştirene Allah rahmet etsin. Peşinden Allah geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, kocası imtina edince yüzüne su döken kadına da rahmetini bol kılsın. Bak ikisine de dua ediyor. Kim çalışıyorsa, geceleyin saati hangisi daha erkene kuruyorsa, o telefonlarda kuruyoruz ya, hanımın saatinden bir dakika önce kurarsan senin saatini, paçayı sen kurtarırsın. İkisinin, iki kişinin sevabını da sen götürürsün. Taktik veriyorum ya. Taktik veriyorum. Allah aşkına biraz dinleyin beni ya. O senden önce kalkarsa sevabı o götürür. Bu yüzden sen ne yapacaksın? Bir yarış halinde olacaksın. Hanımla yarış halinde. O haberi yokken, yemek falan yapıyorken telefonunu aç. Alarm saati kaçta? 5.46. Sen ne yapacaksın? 5.45. Bir dakika önce. Her zaman erkek kadından bir adım önde olmak zorundadır. Komutana itaat eden asker orduyu kurtarır. Kocasına itaat eden kadın yuvayı kurtarır. Kadın kocaya itaat etmek zorundadır. Kur'an bizim mükellefiyetimizi kadından bir adım öne koymuştur. Allah böyle buyurmuş. İstediğin kadar gururlan, kibirlen. Bu kitabı okuduğun zaman, Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini okuduğun zaman erkeğin sorumluluğunun kadından bir adım fazla olduğunu görürsün. Kibir, gurur yapacak bir şey yok. Ayetler, hadisler ortadadır. Şu halde hanımlar, hadi bu kocalara bazen tembellik yapabiliyor, bazen çalışıyor falan, şu bu yoruluyorlar. Siz bu kocaları kaldırın. Kaldırırken de imtina ediyorlarsa, dur 5 dakika, 10 dakika, yok kalkamam falan diyorlarsa, şu su olayını muhakkak yerine getirin. Su serpiştirme. Kocanın yüzüne 3-5 damla. Yastığa falan gelmesin. Sadece yüzüne böyle romantik bir su serpiştir. Fazla yapma. Fazla yaptığın zaman ciddi tehlikeler ortaya çıkabilir. Kardeşler, bu taktiği öğrendiniz mi? Öğrendiniz. Şimdi sabah namazına kalkma konusunda hiçbirinizin bahanesi yoktur. Herkes sabah namazına kalkacak. Sabah namazı şahitlidir. Melekler dönüşüm yaparlar. Hesapları dönüşüm yaparak kaydederler. Sabah namazına kim kalktı, kim kalkmadı? Hepsi belirgindir. Sabah namazına kalkan kul Allah'ın emanındadır. Allah'ın emaneti demek onun koruyucusu benim. Onu bizzat ben koruyorum. Bak, meleklerine falan bırakmaz Allah Teala. Şu halde sen ne yapacaksın? Senin bu dünyadaki en önemli namazın sabah namazıdır. Bu sabah namazını kılacaksın. Hele ki cemaatle kılarsan, İslam ordusu demektir. Bütün dünyaya hakim olacak bir İslam ordusu nereden geçer? Sabah namazından geçer. Selahaddin Eyyubi, Allah ona rahmet etsin. Amin. Kudüs'ün Fatihi kimdir? Selahaddin Eyyubi, Kürt komutan. Rahmetullahi aleyh. İstanbul'un Fatihi kimdir? Türk komutan Sultan Mehmet. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Selahaddin Eyyubi cuma vaazına çıkıyor. Hutbede bir konu hakkında vaaz verirken gençlerden bir tanesi ayağa kalkıyor. Diyor ki, ey imam, ey komutan, bırak bize bu işleri anlatmayı. Kudüs'e cihad ilan et, gidelim alalım şurayı. Ne konuşuyorsun? Daha Kudüs fethedilmemiş. Koca imam, kumandan ne cevap veriyor? Tek kelime etmiyor. Vaazına devam ediyor. Bir sonraki sabah, cumartesi sabahında imam gidiyor sabah namazı kıldırmaya. Namazı kıldırdıktan sonra geri dönüyor. O bana cuma vaazı esnasında bağıran genç aranızda mıdır diyor. Genç yok. Sabah namazına gelmemiş. Şöyle diyor komutan Selahaddin Eyyubi. Boyuna bağırıp çağırıyorlar. Şuraya cihad ilan et, buraya cihad ilan et diye. Daha sabah namazına bile gelemiyorlar. Vallahi cuma namazına gelen cemaat sabah namazına gelmedikçe ben Kudüs'e cihad ilan etmeyeceğim. Cihad ilan etmeden birkaç sene önce komutan ne fetva veriyor? Bütün cami imamlarına, bütün hutbelerde cemaatle namazın önemine teşvik edici ayet ve hadisler okuyacaksınız. Bu halkı cemaatle namaza teşvik edeceksiniz. Bu halk namazları cemaatle kılmadan biz hiçbir tarafa sözümüzü geçiremeyiz. Cemaatle kıldığı anda kafir milletlerin gözü korkar. Kafir milletlerin gözü neyden korkuyor kardeşler? Bir, hac. İki, cemaatle namaz. Ne dedi yıllar önce İsrail'in başbakanı? Cuma namazına gelen cemaat vakit namazına da gelirse Kudüs'te, o zaman bunlar bizi helak eder. O zamana kadar hiç korkmanıza gerek yok. Bütün mesele cemaatle namazdır. Gençler şimdi sabah namazına gitmiyor. Cuma namazı bırak. Sabah namazı kılmıyor ve diyor ki, hocam bizi ön ayak ol diyor. Şeye gidelim. Kudüs'e gidelim. Cihad edelim. Sabah namazına çıkıyoruz pazar günü, 30 tane adam var. 10 tanesi derviş, 20 tanesi dışarıdan gelmiş. 30 kişi. Dervişlerin hepsi yatakta uyuyor. Ve bu adamlar Kudüs'e gidecekler Yahudi kesmeye. Müslümanları kesen Yahudileri öldürmeye gidecekler. Topraklarımızı geri almaya gidiyoruz hocam. Bize yol göster, önce ol diyorlar. Sen daha sabah namazına gelemiyorsun ya. Bu nasıl tiyatrodur? Bu nasıl iştir? Kardeşler, Allah aşkına olayın ciddiyetine bakın. Bütün mesele senin namazı cemaatle kılmandan kaynaklanıyor. Kaçmandan kaynaklanıyor. Cemaatten kaçıyorsun. Ne ilim meclisine gelirsin, ne cemaatle namaza gelirsin. Cuma namazına bile zar zor geliyorsun, altıyı kılıp kaçıyorsun. Sonra da diyorsun ki ya hocam Kudüs konusunda ne yapabiliriz? Daha sabah namazına gelmiyorsun ya. Ayıp be. Ayıp ya. Mekke Allah'ın haremidir. Sultan Abdülhamid Han'ın sözlerini hatırlayın. Mekke Allah'ın haremidir. Allah haremini korur. Medine Resulullah'ın haremidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah haremini korur. Kimse oraya bir şey yapamaz. Kudüs müminlerin haremidir. Biz haremimizi koruyabilecek miyiz? İşte mesele bu. Nasıl koruyacaksın haremini? Haremini koruman için önce camini koruman lazım. Allah'ın evi olan, beldene en yakın olan camiyi koruyacaksın. Namaza gideceksin. İlim meclislerinde bulunacaksın. Kendini yetiştireceksin, kendini geliştireceksin. Ama sen daha bunları yapamıyorsun. Bakın o kadar zayıfladı ki Müslümanlar, elin kafiri sarışın lideri turup, sarışın turup bir emir çıkartıyor oradan, tamam diyor. Yıllar önce kabul edilmiş olan kanunu onayladın. Bundan sonra İsrail'in başkenti Kudüs'tür diyor. Trump. Bu kanun 95 senesinde ortaya konuldu. Fakat Müslümanlar büyük bir baskı yaptığı için ne yaptılar? 95 senesinde Amerika parlamentosuna bu kanun geldi. Tasarı kabul edilir, yürürlüğe konulmadı. Neden konulmadı yürürlüğe biliyor musunuz? Müslüman ülkelerin şecaatinden, birleşmesinden dolayı. Bütün Arap ülkeleri toplandılar. Ne dediler? Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettiğiniz anda bütün batıya olan petrol sevkiyatımızı kapatıyoruz. Bitiriyoruz. Bir varil bile petrol size vermeyeceğiz. Bunun taahhütünü veriyoruz. Bakın bir tek açıklama. Toplandılar ve bir tek açıklama yaptılar. Kanun kaç seneden beri duruyor? 95 senesi 2017. 20 seneden fazla. Neden peki bugün şimdi hasır altı edilmiş kanun bugün piyasaya çıkartıldı ve yürürlüğe konuldu? Çünkü Müslümanlar uyuyor. Müslümanlar daha cemaatle namaz bile kılamıyor. Elin sarışın trupu oradan emir veriyor. Müslümanlar hiçbir şey yapamıyor. Allah bize yardım etsin kardeşler. Amin. Amin. Ama işte Mevlana Celaleddin diyor ki söz etkisiz ise ya söyleyen söylediğini yaşamıyordur ya da dinleyenin kalbi kararmıştır. Bu kadar vaaz, bu kadar nasihat, bu kadar ayet, bu kadar hadis konuşuluyor, dinleniyor, konuşuluyor, dinleniyor. Fakat sende bir tesir yok. Bir türlü hamleni yapamıyorsun. Bir değişim gösteremiyorsun. Sözde bir etkisizlik var. İki nedeni var. Bir, ya anlatan anlattığı meseleyi yaşamıyor ya da dinleyenin kalbi çok kararmış. Dinleyenin kalbi kararmış olduğu zaman kardeşler söz tesir etmez. Toprakta bol taş olduğu zaman İstediğin kadar kaliteli tohum ek, taşlar çok olduğu için oradan bir şey bitmez. Şu kalbimizdeki taşları temizlememiz lazım kardeşler. Şu üstümüzdeki atıl toprağı, şu miskinliği, pısırıklığı üstümüzden bir kaldırmamız lazım. Allah-u Teala bize yardım etsin. Amin. Ki şu küffara karşı eski kuvvetimize kavuşalım. Amin. Şimdi ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta bütün İslam ülkeleri toplanacakmış ve bir karar alacaklarmış. İnşallah ben şunu bekliyorum bütün İslam ülkelerinden. Bir tane Vehhabi prens var. Amerika'nın bir numaralı adamı şimdi. Suudi Arabistan'da Vehhabi prens. Bütün dünya ondan bahsediyor. Bu Vehhabi prens, ılımlı Vehhabi, 450 milyon dolara bir tablo almış. Da Vinci'nin İsa tablosunu almış. 450 milyon dolara. Ümmet şu anda açlıktan kırılıyor. Dünyada her tarafta Müslümanlar aç bir ilaç. Açlıktan ölüyorlar, kırılıyorlar. Yardım eden tek ülke Türkiye. Bir de arkamızda birkaç Arap ülkesi var. Katar gibi. Mali destek veriyorlar. Bunları biliyorum. Başka? Suudi Arabistan, İran falan bunlar umurunda değil. Ehli sünnet mi? Kırılsın. Yok olsun. Ehli sünnet, ehli bidat bakma kardeşim. Müslümansa yardım et. Bizim dedemiz Osmanlı dağlarda kalan kurtların gıdasını düşünmüş. Bir hayvan leş olduğu zaman dağlara bırakıyorlar. Kurtlar da açlıktan ölmesin diye. Leş olduğu zaman, bir hastalık ortaya çıktığı zaman hayvanları dağlara bırakıyorlar. Kurtların bile rızkını düşünen dedelerimiz var bizim ya. Kafirine, gavuruna, müminine, bidat ehline bakmaz. Sağlam bir Müslüman onu doyurmanın peşine gider. Ama bu ne yapıyor? Bize hiçbir yardım vermediği gibi tam aksine bizim en büyük düşmanımız olan Hristiyanlara 450 milyon dolar para veriyor bir tek tablo için. İsa Aleyhisselam'ın sözüm ona bir tablosu. Tabloyu yapan Da Vinci. O Da Vinci'ye bir sohbet yapmıştım. Bir tane daha yapacağım. Da Vinci'ye bir sohbet daha yapacağım. 450 milyon dolar. Vermiş bu ılımlı Vehhabi prens. Allah Teala bu sapkınları kurtarsın. Amin. Rabbim bunlara hidayet nasip etsin. Amin. İzan, akıl, fikir versin ki şu ümmetin halini görsünler. Sırf Hristiyanlara yaranalım diye, Hristiyanlar bizi sevsin diye büyük büyük paralar veriyorlar. Trump ne yaptı? Bunlara gitti. Suudi Arabistan'a. Kızını da yanına almış. Kızını niye almış? Güya bunun bir hayır organizasyonu varmış. Oradaki prenslerden bir tanesi ne demiş? Benden 100 milyon dolar sana. Kerem Hoca istese 1.000 dolar vermez. Vermez. Ama Trump'ın boyalı kızına 100 milyon dolar para vermiş. Hayır için güya. Biz Müslümanlara bakıyoruz, fakir fukaraya bakıyoruz. Umurunda değil. Çünkü burada Müslümanlara bakan, ihtiyaç sahiplerine bakan insanlar var. Bunlara para vermeyin. Kime verin? Allah bir değil, 3 tanedir diyen üçlemecilere, Hristiyanlara. Vehhabiler şu anda Suudi Arabistan ve Mısır tamamen ABD'nin kontrolünde. Tamamen. Hepten biat ettiler. Allah-u Teala bir izan, akıl, fikir versin ki eski hale dönsünler. İnşallah, inşallah. Kardeşler bir haber okuyacağım hem kapatacağım. Bu da ayrı bir telden İran. İran biliyorsunuz Şia'nın merkezi İran'dır. 72 sapkın fırka içinde en sapkını kimdir? Şia, İran. İran'da mobil uygulama üzerinden geçici nikah. Geçici nikah İslamiyet'te caiz miydi kardeşler? Buna muta nikahı denir. Caiz değildir. Bir adam dese ki ben seni 50 yıllığına hanımım olarak aldım. Bu nikah geçersizdir. Nikahlar ölümlü olmak zorundadır. İran'da mobil mesajlaşma uygulamasında kurulan gruplar üzerinden belli bir ücret karşılığında geçici nikah yapılıyor. Telegram adlı mobil mesajlaşma uygulamasında kurulan gruplar üzerinden geçici nikah, muta nikahı yapılabiliyor. İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen İbtikar gazetesinin haberine göre söz konusu gruplara üye olanlar geçici nikah yapmak istediği kişiyi özelliklerine göre kategorilendirilen listeden seçebiliyor. Bir saatten 99 yıla kadar nikah yapılabiliyor. Ardından seçilen kişiye mihir adı altında grubun yöneticilerine de danışman hizmeti karşılığı belli bir ücret ödenerek bir saatten 99 yıla kadar nikah yapılabiliyor. Yani şu nikaha bakın ki bir saatlik bile kıyılabiliyor. Bir saatlik nikah yapan bir adamın kafasında ne var? Sadece cinsi münasebet var. Genelde dolu böyle. Bu zina evleri dolu böyle. Aynı şey. Bir saatlik nikah, o mehir falan niye tiyatro yapıyorsunuz kardeşim? Zina bu. Geçici nikah için 180-1200 lira ücret ödeniyor. 180 ila 1200 lira arası. Söz konusu grup üzerinden geçici nikah kıymak isteyen erkeklerin 2 milyon riyal yaklaşık 180 TL ile 15 milyon riyal yaklaşık 1200 TL ücret ödemesi gerekiyor. O kadının durumuna göre falan bir ücret ödemesi lazım. Gruba üye olan erkekler için yaş dahil hiçbir şart bulunmuyor. Geçici nikah kıymak isteyen kadınlar ise gruba üye olmak için kimlik bilgilerini ve özelliklerini belirten bir form doldurmak zorunda. İbtikar gazetesine konuşan bir kullanıcı, kadınların onurunu korumak için kimlik bilgileri sadece merkezde saklı tutuluyor ve başka hiçbir yerde kayıt altına alınmıyor. Bunun yanı sıra grupta hiçbir kadının fotoğrafları da paylaşılmıyor ifadelerini kullandı. Haberde Telegram'daki grubun kurucusunun yaptıkları bu işi ülkedeki medeni kanuna uygun olarak nitelediği ve kısa süre önce oluşturulan grubun şimdiye kadar 7000 kişiye ulaştığı da aktarıldı. Şiiliğin temel öğretilerinden olmakla birlikte Şiilerin bir kısmının tercih ettiği muta nikahı kadın ve erkeğin belirli bir süre ve ücret karşılığında anlaşarak başlattıkları bir evlilik çeşidi olarak İran'daki medeni kanuna göre yasal olarak uygulanıyor. Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerin dininden yüz çevirdiğin zaman yeni yeni keyfi dinler uydurursun. Allah size eşek eti yemesini haram kıldı, muta nikahını haram kıldı. Hadisi rivayet eden kim? Şiilerin imamımız dediği İmam Ali. Allah ondan razı olsun. Bu kadar tevafuk olur. Hadisi rivayet eden de onların imamı. Sahipleniyorlar ya. Onların falan değil. Bizim imamımız İmam Ali. Ama onlar diyor ki sadece bizim, size ait değil. Bütün imamlar bize aittir. Hepsi bizimdir. Fakat sahiplendiğinizi söylediğiniz imamın hadisine bile uymuyorsunuz. Sırf cinsel zevklerinizi yerine getirebilirsiniz diye. Cinsellik için Allah'ın dinini satma. Allah sana bunun hesabını sorar. Yunus'la bitireyim. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.